Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınından herkese merhaba. Ben Ceylan Ertem. Bilmem bilir misiniz, ben bir müzisyenim. Bir müzisyen olarak maceram hep birilerine hayran olmak, ardından albümlerine sarılmak, konserlerine gitmek, hayatlarını okumak şeklinde süre gitti. Sizinle bugün bu değerli sanatçıların beni en çok etkilemiş eserlerini paylaşmak istiyorum. İlk olarak babaannemlerin evinde sürekli dinlediğim bir kayıtla başlamak istiyorum. 80'lerde çocukluğunu yaşamış bir kadın olarak ben de Ajda Pekkan hayranıydım. Ve halamlarla beraber bu plak kaydını dinlerdik. İstemem ayrılık, boynumu büksün. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bilen yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkına levse hasretin bir kol. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya sevinler gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında benimle, yani Ceylan Ertem'le berabersiniz. Siz dinleyicilerin katılımı ve gönüllü desteği olmadan Açık Radyo ayakta kalamaz arkadaşlar ve gelişimini sürdüremez. Bu nedenle dinleyici destek hattını aramanızı diliyoruz. Telefon numarası 0212 343 41 41. Dinleyici destek hattı numaramız 0212 343 41 41. Bugünkü programın mevzusu beni etkilemiş müzisyenlerin eserlerini sizlerle paylaşmam. Şimdi en önemlilerinden bir tanesiyle devam ediyorum. Çocukluğumdan beri büyük hayranlık beslediğim, şimdi de bir Sezen Aksu tribute projemle kendisine saygılarımı ilettiğim sevgili Sezen Aksu ve onun bence Türk pop tarihindeki en önemli albümü Işık Doğu'dan Yükselir'den Yaktılar Halim'imi dinliyoruz. Martılar havalandı çığlık çığlık, bir ot yaktılar Küheylan'ımı 3-5 kağıt bir şafakta yollazına attılar. Hava ağır nemli aylardan Şubat'tı. Simsiyah bir mermer misali yüzün caddeye aktı. Gece sağır gece dilsiz korkuya ya. Yaktılar halimimi Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Ceylan Ertem'le berabersiniz. Daha önce de söylediğim gibi siz dinleyicilerin desteğini bekliyoruz. Dinleyici destek hattı numaramız 0212 343 4141 ya da acikradyo.com.tr adresinden de destek olabiliyorsunuz. Yani acikradyo.com.tr. Evet, Sezen Aksu'dan sonra yine bu topraklarda aşık olduğumuz muhteşem bir müzisyen yaşıyor. Şimdi onunla devam ediyoruz. Sevgili ve çok sayın Erkan Oğur. Erkan Oğur'dan 15'li. Hey 15'li, 15'li. Tokat yollar taşlı. Hey 15'li, 15'li. Tokat yollar taşlı. 15'liler geliyor. Yârimin gözü yaşlı. Aslan yârim, kız senin adın hediye. Ben dolandım, sen de dolan, gel biriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Açık Radyo'da 94.9'da Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Ben Ceylan Ertem. Dinleyici destek hattını aramanızı diliyoruz. Telefon numarasını her seferinde söylüyorum. 0212 343 4141 ya da acikradyo.com.tr adresinden de destek olabiliyorsunuz. Şimdi beni etkilemiş şahane müzisyenlerden bir tanesiyle daha devam ediyoruz. Kendisini Türkiye'de sevmeyen varsa lütfen karşıma çıksın diyorum. Bu kadar da iddialıyım. Kendisi muhteşem bir ozan, yaşayan efsane Neşet Ertaş ve Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca ahar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. sinamı yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Açık Radyo'dasınız. Dinleyici Destek Projesi özel yayınındasınız. Şimdi beni etkilemiş bir diğer kadın müzisyenle devam ediyoruz. Az önce dinlediğimiz Neşet Ertaş gibi o da yaşayan bir efsane. 1918 doğumlu Müzeyyen Senar. Müzeyyen Senar'ın bir kitabı var şu anda. Kitapçılarda bulabilirsiniz. Radi Dikici imzalı. Radi Dikici bence çok güzel bir iş yapmış. Müzeyyen Senar'ın fotoğraflarını, onunla ilgili önemli belgeleri bir arşiv niteliğinde kalınca bir kitabın içine sığdırmış. Aynı zamanda taş plak kayıtlarının içinde olduğu bir CD de kitapla birlikte veriliyor. Herkese tavsiye ederim, bu muhteşem kadının hayatını mutlaka okumalısınız. Şimdi Müzeyyen Senar'ın en sevdiğim yorumlarından biri geliyor sırada. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur değmeyin bana kızlar. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur değmeyin bana kızlar. Bu derdime şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektiğim, ah yeter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Yeter Allah'ım çektiğim, of yeter. Bu ayrılık bana ölümden beter. İstemem artık bana göre yar yok. Kimi sevdim ise benden derdi çok. Anladım ki bu sevginin sonu yok. Yeter Allah'ım çektim, ah yeter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Dinleyici destek hattını aramanızı diliyoruz arkadaşlar. 0212 343 41 41. Ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhteşem müzisyenleri dinlemeye devam ediyoruz, bu topraklarda yetişmiş. Ve onların muhteşem yorumlarıyla umarım gününüz şenleniyordur. Şimdi tabii ben Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Erkan Oğur, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar dinliyordum. Ancak tabii biraz böyle büyülüp serpilmeye başladığımda, bir genç kız olmaya başladığımda beni etkilemiş kadın müzisyenlerden biri de Nazan Öncel'di. Şimdi Nazan Öncel'den bir parça dinleteceğim size. Nazan Öncel'in Göç, Sokak Kızı ve Demir Leblebi albümlerini herkese öneriyorum. Benim de ufak ufak rock müzikle ilişkimin olduğu dönemde Türkiye'deki kurtarıcılarımdan biri olmuştu kendisi. Şimdi Demir Leblebi albümünden Sokarım Politikana adlı parçayı hep beraber dinleyelim ve hatırlayalım. Gene şaşırdın, gene dağıldın.